Tiñamos algo por aí preparado aí na, sí, maleta, na maleta dos recordos, verdad que sí? Non máis que dos recordos e das informacións con respecto a actividades e actuacións que se teñen previsto con na Cidade da Cultura. Ah, en Santiago, non? Exactamente, o programa de exposición Rutas e Música para o Outono. Luar na Lubre, Sumra e Milladoiro participarán nos Magostos do Gallás. Magostos do Gallás. O outono ven cargado de actividades na Cidade da Cultura, se o tempo e as previsións o permiten, claro. Eso, claro. A fundación que xestiona o complexo compostelán anunciou un intenso programa no que amplía o seu Magosto no Gallás a tres sábados diferentes. O día 24 e o 31 de outubro, e máis o 14 de novembro, haberá castañas e concertos a cargo de Luar na Lubre para o sábado 24. Sumra para o día 31. Milladoiro para o 14 de novembro. Jolín. Como parte das medidas contra a pandemia, a degustación, sí, de castañas non se fará no propio lugar de celebración, sí, senón que os asistentes terán que leválas elas para, claro, para a casa e comelas alí. Sí, alí, claro, non se poderá facer. Que lógico. En paralelo, a Biblioteca de Galicia ten en marcha desde o sábado 7 de outubro unha mostra sobre Concepción Arenal, a coincidir co seu bicentenario, que está se celebrando o bicentenario de... Sí. E a exposición recolle nada menos que 65 libros, inclui biografías publicadas sobre a autora, sobre Concepción, sí, Arenal. Sí, sí. Diferentes obras da mesma e reproduccións de algunhas das súas cartas. Como parte das propostas para este mes, estes meses, o complexo propón tamén andainas guiadas para coñecer o bosque de Galicia e os seus ecosistemas. Sí, señor. Bueno, o facer o Camiño de Santiago que nos propuña precisamente Lucía, pois non é moi doado, pero... Sí. É importante falar de que hai propostas para poder coñecer o bosque de Galicia. Sí, señor. En outro ambiente, en outro orden de cousas, xa que falábamos de música, estiven falando contigo a micro pechado de Álvaro Seivane, que é o pai, sí, de... o pai de, sus, de Susana Seivane. De Susana Seivane. Que é artesán, precisamente, sí, das gaitas de, sí, Seivane, non? Pois ben, Susana Seivane durante a pandemia, durante o confinamento, saía cada día ou casi cada día ali o balcón para facer unha interpretación musical. Sí, sí. E entón, eses temas vai nos a recuperar e incluílos nun disco que interpreta, un disco que corresponde a eses temas que interpretou durante o confinamento. Sí, señor. Novo álbum. Claro, seguramente será un disco... Digo, che, como se vai chamar? Dende o meu balcón. Dende o meu balcón, sí, señor. É unha volta ás orixes e bases, sí, da tradición musical, sí, posto, señor, que el a preparou todos os, claro, sí, todos os temas que facía, pois estaba acompañada precisamente dos seus cativos que estaban, sí, ao carón. Sí. E entonces son interpretacións do repertorio de Ricardo Portela, de Moxenas, de Muxicas, sí, os Morenos de Lavadores, os Campaneiros, Marcos Castro, Pepe, sí, Romero, sí, ou Suso Bamonde, entre outros moitos. Forman parte de 55 temas agrupados, jolín, en 20 suites, para os que Seivane sumou a complexidade de empregar 8 gaitas de diferentes tonalidades. Sí, señor. 8 gaitas, jolín, claro, confeccionadas polo taller... Polo pai dela. Exactamente, por pai e o tío, non? Que somos os artesáns de gaitas Seivane, non? O venres día 12/6 sairá en exclusiva en todas as redes digitais, mentres que a edición física estará limitada á súa venda a través da súa páxina web, a páxina web de Susana, non? Bueno, podedes poñervos precisamente na páxina de Susana e aparecerá vos algún dos temas que interpretou. Hombre, tanto. Durante todo ese... Sí, sí. Ademais, ainda están rodando os vídeos por aí, Dende o meu balcón. Desde o meu balcón, sí, señor. Bueno. Que sería cos cativos dela. Sí, cos compañeros... Xente da familia. Todos. Sí, sí, todo era xente da familia, sí, señor. Desde o meu balcón, sí, señor. Bueno, xa nos quedan poquinhos minutos. Temos que dicir a todos os nosos ointes que sigan comentando connosco, que se poñan en contacto, que nos manden algún WhatsApp o 689-696-171, que seguro que terán algún agasallo para celebrar con eles estes 40 anos de Radio San Boi. De Radio San Boi, sí, señor. E os 40 anos de... Rosalía de Castro. Asociación Rosalía de Castro. Que precisamente foi presentada en Radio San Boi os primeiros, sí, señor. Queridos ointes, despedímonos aquí, eu polo menos hasta a vindeiro xoves á mesma hora, que pase unha feliz semana. Ata o vindeiro xoves. E entonces pois eu dicolles tamén que sigan na escoita de Radio San Boi, isto que estamos aquí, pois é Radio San Boi no 89.4 de FM, que agora pois enseguida virá o tempo inútil. Aí están. Unhas grandes locutores Israel, tamén. Israel e compañía. E compañía. E así que, amigas e amigos, eu sempre vos digo así, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade. E de ico xoves que ven.